Allah, sizden önce geçmiş cin ve insan ümmetleriyle beraber ateşe girin, der. Her ümmet girdikçe kendini sapıtan yoldaşına lanet eder. Hepsi birbiri ardından cehennemde toplanınca, sonrakiler öncekiler için, Rabbimiz, bizi sapıtanlar işte bunlardır. Onlara ateş azabını kat kat ver, derler. Allah, hepsinin kat kattır. Amma bilmezsiniz, der.